med Swedish House Mafia. Don't you worry child, är vi igång? Vilka vi? Micke och Erik. Det här är alltså Micke och Eriks podcast. Precis, och det är en vanlig jävla podcast, nej. Den är extremt ovanlig. Det här alltså, är en ovanlig jävla podcast. Det är första avsnittet, första säsongen. Första säsongen, första avsnittet. Jag gillar det där med att säga säsong. Jag gillar ändå tanken på att säga säsong. Därför att jag vill att vi håller på med det här tills vi dör. Jo, men säsong låter såhär, hej nu är det skitsäsongen. Nu är det, vi drar till playan säsongen. Förstår jag vad jag menar med säsong? Jag förstår vad du menar med säsong, men alla... Det här är året runt. Jo, men alla människor i den här Pirate Bay-generationen som vi ändå lever i laddar ju hem serier och alla serier. Ja, ah, du tänker one, jo, men då har ju de också en form av sommarlov. Ja, men okej, vi gör så här. Okej, vi stick till season liksom. Säsong 1, avsnitt 1. Av vad då? Ja, Micke och Erik. Exakt, vad fan är det? Det är ju nej, men vi har väl sagt roligt. Det är aktuellt och det är bildande. Och det är bildande. Det är nej. Bildande. Bildande, precis. Det är ju de tre orden vi har valt att vi säger dem är roligt, aktuellt och bildande. Det är det ni kommer få höra nu alltså. Ja, och det, vi kommer ju syssla med det här ungefär en gång i veckan. Ungefär. Så länge vi tycker det är kul, och vi hoppas att allt hon tycker det är kul. Absolut, det är kul att träffa dig. Kul att träffa dig Erik, ja, såklart. Vi kan ju säga det att vi satt här i lördags och gjorde ett pilotavsnitt. Precis, som gick åt helvete på grund av varken jag är teknisk strul. Teknisk strul skulle man kunna säga. Och det skyller alla på, speciellt då SL och SJ och alla andra större organisationer. Ja, precis, absolut. Minst när vi gick på gymnasiet, när det var det här lövhalka varenda absolut, jävla dag. Absolut. När vi tog pendeltåget från Tumba, där vi då bodde, till Söderhamn där vårt gymnasium låg. Och det var alltid lövhalka. Och vi hade en teori om att det alltid var firmafest på SL, som var själva orsaken. Just det, nu har det varit firmafest igen, ja. Eller när man försöker skylla på att man inte kunde lämna in sin uppgift för att det var tekniskt fel hemma med datorn. Just det. Den funkar inte heller så bra. Nej, inte längre, kanske en gång. Ja, precis. Då är det nästan bättre med att säga att min psykade storebror åt upp mitt papper. Ja, exakt. Typ. Precis. Ja, skitsamma. Men ja, vad fan. Nu har vi alltså, det är Micke och Eriks podcast. Vi är igång. Vi har en mailadress. Micke och Erik. Podcast. At gmail.com. Och alltså, för poängtera. Ska du ta poäng? Jag tycker du tar poäng. Jag tar poäng. Alltså, gmail är alltså gmail.com då för er som och snabbla. At. Ja, precis. Alltså, ja, vad fan är vill ni? Alltså, det är ju ett, ja, nej, men det man kan säga, förtydligen att gäller för de som är dåliga på engelska, som inte har koll på engelska, för G kan ju kännas som ett J om man ska direkt översätta det på svenska. Achtung, achtung, jag vet inte. Nej, det är ju en skidlift när achtung, achtung kommer ihåg det. Ja, den är lite kort. Ja, vi hade åkt till Alperna en bussresa faktiskt, tror jag att det var, och det var väldigt kallt. Vi satt i en kabinbana och skämtade ofta om stereotyper, och då är tyska Achtung, Achtung en stereotyp som men man med har väldigt hård betoning. Achtung. Och då 5 minuter senare i den jävla kabinbanan så kommer det en röst från det finns ju alltid en högtalare inte där. Alltid, men om det är en kabin som kabin, det är Alperna, man sitter inomhus liksom, så finns det ju en högtalare för att de ska kunna varna också. Och då kom den rösten Achtung, Achtung. Fast lite hårdare som min Micke här, mycket bättre på att imitera. Kontentan var väl att vi inte blev så rädda. Det är bara att vi gick väldigt sakta. Ja, vi blev jävligt rädda. Jag vet inte. Lite rädda. Ja. Skitsamma. Det var en jävla anekdot som inte alls var planerad att vi skulle berätta här. Men den kom och så här kommer det bli. Det är lite så vi vill ha vår podcast också. Att vi har några punkter vi har skrivit ner från vecka till vecka. Antar jag att vi kommer göra. Ja, ibland. Ibland inte. Nej. Men det mesta kommer vara rätt spontant. Ja. Därav kanske kommer låta lite utflippat. Det vet vi inte. Nej, det är en pratstund. Det är en pratstund med dig. Och vi vill ju också betona att även om vi hoppas att ni där ute i skidliften, på bussen eller i flygplanet, eller varför inte när du ska sova. Ja, eller på väg till jobbet. Spelar ingen roll. Vi vill ju även ha stund för oss själva. Vi har ju varit bästa vänner, du och jag. Det är ju snart 2 decennier, vilket är helt sjukt att tänka på egentligen. Ja, då känner man sig inte alls ung. Nej, man gör ju inte det. Men det spelar ingen roll. Vi tycker det är kul att träffas. Vi är jävligt unga, ja absolut. Tycker kul att träffas och bara prata. Men nu ska vi köra lite låt jävlar. Ja. Ja! På tal om Don't You Worry Child, jag har en liten anekdot som jag skulle kunna få dra om, som jag tycker är lite småkul. Ja. Min goda vän från Göteborg, Andreas, var uppe här för några veckor sedan och vi var på väg på förfest. Just det. En middag var det faktiskt vi skulle på. Hon stod här i Stockholm. Ja, ja. Fint. Ja, det blev en trevlig middag. Det hör inte hit, det hör inte till anekdoten. Men vi hade tagit någon öl kanske och var det här party-modet. Man är lite extra glad och skojar. Bara en öl. Snackar, en öl, kanske två. Varpå jag går och sjunger den här Get a Superstar-låten. Get a Superstar, da-da-da. Jag är inte så jättebra på texter, ska väl understrykas. Och det är det som är själva anekdoten. För att Andreas säger då till mig, lite ironiskt men ändå lite hånfullt också, att fan Micke, du är ju sämre än vad jag är på att lyssna på de sjunger i låttexterna. Jag har aldrig upplevt det, tack. Och så gav han mig en klapp på axeln. Och jag får ju ändå tacka för den såklart. Det är alltid kul att vara sämst på någonting. Det här är jag sämst på, jag tar den. Men för att då koppla det till Don't You Worry Shy i det här fallet, så tror jag ju att det är den enda låten som du har lärt dig. Nej, absolut inte. Utan att de sjunger Don't You Worry Shy because heaven got a place for you. Alltså, ja, det är fint. Himlen har en plats för dig, så jag tror inte att de sjunger så. Men det är en fin och ganska filosofisk någonting vi bör kolla upp. Och kanske någon av er lyssnare som vet lite bättre på låttexter än vad vi är. Precis, kan jag kolla det. Och mejla oss då på vår mejladress som är Micke och Erik podcast@gmail.com. Man kan tycka att man skulle lägga på ett S på Eriks, alltså Micke och Eriks podcast. Nu har vi inte gjort det. Nej. Och jag tycker inte man behöver lägga för mycket tid på det. Precis, nej. Det kommer ju också komma någon form av feed via Instagram. Det kommer komma någon feed via Facebook YouTube. Kanske YouTube är bra. Flickor. Och det här nya du håller på med, vad är det? Pinterest. Det är också någonting. Ingen förstår någonting, men Erik är så hip så han måste hålla på. Absolut, använder det där med Pinterest. Det är ungefär 89% av alla tjejer som finns och som lägger upp lite små citat och lite heminredning och artister, känner människor som de har sett. Och då hänger jag där också. Det är perfekt att göra via iPad och när man ska sova. Ja, på tal om vad då, Pinterest och lite bilder. Nej, det är inga nakenbilder, Micke. Pinterest är det nya. Skit i Instagram. Ja, absolut. Nej, men utan det som är på tal om i det här fallet, det är de här 89%. För att den här idén till podcast föddes ju lite för några veckor sedan när vi skulle på en gemensam gängsbondfest, du och jag. Därför att 85% kvinnor. Så det är lite, det är den kopplingen. Det har vi pratat om i podcast väldigt länge. Det har vi gjort såklart. Men jag kände ändå då när vi satt här på förfest med... Ja, nu förstår jag. Just det, nu är jag med på vart... Vart du vill komma. Vi satt här på förfest hemma hos dig på Odengatan i Stockholm. Centralt och fint och bra där du bor. Precis. Jag bor. Du bor där just nu i alla fall. Mitt emot Vasaparken. Där har förut åker skridskorna gick förbi alldeles nyss. Jajamän. Strunt samma. Förut såg jag skidor där igår också. Ja, höll på att slå ihjäl. Jag höll på att slå ihjäl. Det är också ett sidospår. Jag fick ett sms igår från Erik där som sa: vad fan lägger du på i örat för? Jag håller på att ta självmord idag. Jag åker längd. Det är då till kontentan hör ju att jag och Micke, som vår podcast handlar om. Nej, det handlar inte om oss utan vad vi pratar om. Ska ha bestämt oss för att ska vi säga det? Vi ska köra en klassiker. En klassiker. Ba, ba, bam, bam. Och det här innebär alltså Vasaloppet. Det innebär Vätternrundan. 27 mil på cykel. Precis, men innan dess så har vi också Vansbrosimningen. Nej, det är efter. Jo, det är precis det efter. Jag kan inte riktigt min kalender. Nej. Och sen sist men absolut inte minst så har vi ju alltså, för min del så känner jag att det är minst alltså. Men det är ju då Lidingöloppet som är 3,2 mil i ganska tuff terräng ute på Lidingö. Det är bara upp och ner och, men tydligen ganska fin terräng också. Så kan naturskön människa som jag får berätta lite njutning för mig. Berätta för mig nu kort hur en fin terräng är. En fin natur. Ja, men en fin natur förstår jag, men du sa att det är en fin terräng. Jo, jag hänför det till en fin natur, men jag fick en lite fel ordval. Så kom tillbaka till varför vi kommer till att just det. Hur kom det sig att vi gör en podcast och det var då så att bara låter det, vi bara trycker på play och sen så tjötar vi ungefär. Ja, vi får se hur lång tid det blir. Målsättningen var ju 45 minuter när vi gjorde pilotavsnittet. Det blev en och en halv timme. Pilot är alltid en pilot. Det är ju så. Men då i alla fall på den här tillställningen hemma hos dig när du hade bjudit hit 22 personer, det kom 6. Detaljer. Men du hade ju fortfarande fixat skumpa för 22 personer. Precis. Så det blev ett par glas skumpa till oss var, kan man säga. Det var du och jag som var de 5 galanta damer som var här då. Och vi hade mycket trevligt. Ja, absolut. Men det som är intressant då är att en kvinna i sällskapet säger, en kollega till mig faktiskt som sitter ganska nära mig när vi jobbar. Och jag vill få se om det här säger mer om mig eller om Micke eller om oss. Det vet vi ju inte. Nej. Men hon säger då så här och kollar mig djupt in i ögonen och säger: jag trodde fan aldrig jag skulle träffa någon som pratar mer än vad Erik gör. Men du har fan motbevisat mig. Och då menar jag inte att jag sitter och pratar hela jävla tiden på jobbet, utan jag hoppas väl att jag gör någonting vettigt. Men det var hon uppfattade om mig. Och det var ju kul efter ett gäng antal månader att vara kollegor. Så, men, och till saken hör jag också att hon tycker då att Micke pratar ännu mer. Och det här skapade den kombinationen utav Micke och mig. Ja, precis. Det är mycket snack, vi pratar mycket konstiga saker. Och därför så tänkte vi att varför inte göra en podcast? För vår egen skull, men också kanske för andras skull. För jag tror ändå att det kan vara att folk kan tycka att det är lite småkul. Det får vi ju se givetvis. Det lär vi märka ganska fort. Det lär vi märka, det är absolut. Men man kan säga så här, är det någon som har någonting att säga, så får man gärna med oss då på Micke och Eriks podcast. Podcast. Erik podcast. Ja. Precis. @gmail.com. På tal om kommunikation så såg jag nu att det finns ju Pinterest, Twitter och allting. Ja. Så jag menar att påven ska börja twittra här. Jag såg det. Ja, det är intressant. Och han sa det, ja, vi ser ju det som en kommunikationskanal som alla andra som Gud använder. Det är så, okej. Okay. Kan vi inte snabbt bara här inne dra vilka kommunikationskanaler använder Gud? Vi har Instagram. Det här har ju utvecklats markant. Har du Gud på Instagram? Hur gjorde han innan? Jag har han på Facebook, jag är vän med Gud på Facebook. Då var han ju tvungen att använda sig av någon fysisk människa som hans budskap kunde gå igenom, tänkt och Johannes döparen eller vad nu, bara för att nej, droppa några bibliska personer. Men nu så behövs ju inte det längre, för nu kan jag han vara himself då via Twitter. Precis. Eller ja, det är påven som sker. Ja, han går ju via påven. Men det du menar, vad påven menar, det är alltså, jag tänker om han bara sätter tummarna på telefonen och sen så. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar egentligen. Skit, jag tycker det är kul att vi behöver inte haka upp oss på det här. Jag tycker bara kul att det står headline i Aftonbladet, nu ska påven twittra. Ja, precis. Och man kan ju säga att det är här vi har det bildande inslaget i vår podcast. Men det är också ett aktuellt inslag eftersom du läste det idag. Ja, exakt. Och det är också ett roligt inslag eftersom vi skrattar. Ja. Men det man kan säga då är, don't you worry child, because just det. Ja! Det man kan säga med introlåten, det är att det inte är en introlåt, utan det är en låt, en mellan. Nej men det är ju en låt. Vi är på jakt efter en introlåt. Det är ju det, och vi vill då här och nu utlysa en tävling att den som kommer på den bästa introlåten till vår podcast och mailar in det på mailadressen Micke och erikpodcast@gmail.com vinner en Fruit of Lemon t-shirt utan tryck, helt vit, helt plain, i storlek medium, som jag införskaffar till personen som vinner. Tänker du att det är ett bra pris för att den är så sjukt billig? Jag tänker att det ändå är ett bra pris. Jag vet egentligen inte om jag har något mer. Jo, men det man kan säga är att man kan tycka vad man vill på den då. Du kan ju måla typ, ja men typ, säg att det, ja, en kristen person som vinner kan jag måla ett kors på till exempel. Det är jättebra, eller? Ge alltså i vägen vit vanlig jävla t-shirt. Det kan man säga, jag tycker att det är ett bra pris. Ja. Så känner jag att ni vill vara med och tävla, så gör det. Skicka in bara allt ni kan och följ oss på Twitter. Det är Instagram, det kommer upp någon jävla bild där också. Kanske på vätskan som Mikael införtar just nu när han spelar in det här avsnittet. Vi tar en bild där. Vi tar en bild på det. Nu tar jag en bild som man kommer lägga upp på Instagram. Ni hörde iPhone-ljudet. Tror nu att vi är sponsrade? Nej, vi bara använder oss av iPhone-ljud och vi är väl båda två lite Mac-bögar, för att vara ärliga liksom. Det skulle man kunna säga. Ja. Det spelar ingen roll. Nej, det hör absolut inte hit. Och ja, vad fan, vad ska vi... Nej, men det är inte så mycket mer att säga om det egentligen. Nej. Vi kommer finnas på diverse sociala medier. Ja, exakt. Vi ska inte prata om det med sociala medier. Nej. Men det här är en podcast som ska ha tre fasta inslag per vecka. Precis. Och det är ju för att det ska bli någon form av jävla struktur. För att annars sitter kontinuitet. Vi sitter ju bara och svär, annars pratar om ingenting. Exakt. Vilket är trevligt, tycker vi. Absolut. Men det kan vara kul att ha tre. Vi ska kanske göra en liten burk som blir en bärskassa på varenda gång vi svär. Jag tror att vi redan är 400-500 spänn på den i så fall. Skitsamma, det är ju något som man lär sig av farmor när man var liten liksom. Det är så. Det som den här podcasten ska innehålla då, de tre fasta inslagen. Mikael, kan du komma över det? Ska vi ta alla tre på en gång? Nej, ta en och en. Vi får se vad vi klarar av. Vi får se vad vi klarar av. Ja, börjar du? Nummer ett. Nummer ett är så här att varje vecka så ska någon av oss, idag faktiskt är det jag som har äran att få börja. Nej, det är klart att du har det givetvis. Det är klart jag har det. Bra klunst du vann där. Exakt. Och det är då att vi ska Ja, vi ska ju utse veckans beroende och veckans oberoende. Vad fan menar du med det? Det jag menar med det, eller det vi menar med det, hoppas jag. Det är inte bara jag som menar någonting. Nej, givetvis inte. Vi delar ju på det här. Nu slutar vi så här. Det här är ändå en sofistikerad podcast som ska vara rolig, aktuell och bildande. Precis. Det vi gör då är att vi varje vecka hyllar någonting som vi har blivit beroende av just den veckan. Det kan vara vad som helst. Flaggan upp. Och säga och hissa lite så här som ni inte alls ser, men det är, ja, det är kroppsspråk som kommer. Men sen också då raka motsatsen, det är någonting vi inte gillar den här veckan, eller något fenomen vi har stött på, eller någonting som vi helt enkelt är oberoende av. Precis, så det blir alltså veckans oberoende. Vi skiter totalt i det liksom. Vi halar flaggan. Vi halar flaggan. Hissar och halar beroende, oberoende. Ja. Precis, veckans beroende och veckans oberoende. För att då komma in på veckans beroende. Sen ni märker att musiksnuttar ibland är väldigt långa, ibland väldigt korta. Och det är lite som vi känner för faktiskt. Precis, vi är kvällens DJs. Ja, absolut. Vare sig någon annan vill eller inte. Nej, eller hur? Om ni känner att vi gör ett dåligt jobb så... Stäng av bara. Skiter vi i det? Nej, det gör vi inte alls. Vi tycker det är skitkul om ni har åsikter, så hör av er bara. Men vi spelar den låten vi vill ändå. Så, veckans beroende. Veckans beroende den här veckan. Det är ju så att våra podcastkollegor, jag älskar att säga så, ja. När vi är i podcastfamiljen. Precis. Vi är ju inne i den varma stugan. Podcastbranschen. Ja, precis, absolut. Lägerelden är tänd i hörnet, ja, i brasan och så vidare. Vi är inne och värmer oss hos familjen. Strunt samma. Precis. Det är så att Fredrik Wikingsson i deras eminenta podcast här för några veckor sedan rekommenderade en dokumentär som jag valde att se, som heter Geniet och pojkarna. Just det. Dokumentären handlar om en man som heter Charlton eller Carlton eller något liknande. Och jag minns inte vad det heter efternamn, men dokumentären heter Geniet och pojkarna. Om man, det tycker jag man ska göra. Enough said med det. Se på den. Det intressanta med den dokumentären, det är alltså, det handlar om en läkare som var ett snille givetvis, som vann Nobelpris i medicin 1974 eller 76 eller någon 70-talet, spelar ingen roll. Nej. Han var en extrem naturbegåvning, väldigt smart, och specialiserade sig på sjukdomar som inte går att bota, med argumentet att det är tråkigt att göra någonting där det finns en lösning. Han ville alltså försöka ge sig på sjukdomar som ingen någonsin lyckas bota och försöka hitta ett botemedel och så vidare. Förstår. Det gjorde ju att han reste ju land och rike runt överallt, hela världen, och bara forskade om väldigt, väldigt svåra sjukdomar. Vi skulle kunna dra den veckans beroende då lite mer kortfattat kanske. Det skulle jag kunna. Skitsamma, det han gjorde i alla fall var att han... Ja, men vi har som sagt bara en halv timme. Vi har bara en timme. Det han gjorde var att han... Det var så att på... Veckans beroende. På Papua Nya Guinea. Så dog människor som flugor. Och det är inte kul, vi kan inte sitta och skratta åt det nu. Måste finnas en bakgrund. Absolut, de dog som flugor därför att, kom han fram till, att de åt varandra efter de dog, som någon form av ritual. Det här var kannibaler. Det här var kannibaler, fast de åt inte levande människor, de åt bara när de var döda. De åt gärna på människorna. För att det var någon form av svart magi. Man ska inte lämna sjuk människa till gudarna, för då är han, förblir han sjuk, han ska vara frisk. Därför äter man upp hela kvinnan. Det är själen som ska vara frisk. Exakt. Han vann Nobelpris för det här. Det konstiga, konstiga med honom var ju dessutom att han blev väldigt förtjust i såna här södras pojkar, så han adopterade 57 stycken. Och på hans dödsbädd mer eller mindre så erkänner du att han hade förgripit sig på dem sexuellt på osmakliga sätt. Vilket givetvis är hemskt tragiskt. Men det som blir veckans beroende, det är ändå att bli fascinerad över en dokumentär och dokumentärer. Absolut, och nu blir vi så hemskt mycket om ursäkt här för att vi då har avslöjat hela slutet på dokumentären. Men alltså, ja, kontentan av just en dokumentär behöver inte komma i slutet, utan det är ju hela processen när du väl ser på filmen. Men vi ska tänka på det när vi rekommenderar filmer i allmänt, att inte då säga hur de slutar. Men dokumentärer, veckans beroende. Ja, precis. Och jag uppmaningen blir till folk att lyssna på mer dokumentärer. Precis, på att lyssna och titta. Precis, och Peter dokumentär tycker du både jag och väldigt mycket om. Peter, och för att vara lite mer sofistikerad eller gå in på det djupare stället, så finns även P1 dokumentärer som är lite mer... Nej, de är skitdåliga. Jo, men de är ju riktigt kass. Vilken där är du tycker är bra? Finns det någon du tycker är bra? Ja, under låten så är även Erik att han gillar P2s dokumentärer, där man liksom följer med jazzens historia från 1843 och framåt. Kanske jag undrar vad vi har för liv, men det är ganska roligt. Så här kommer veckans oberoende. Precis, det är ju så att Erik, om jag ska berätta någonting för dig. Ja. Säg att det tar 2 minuter, det är något viktigt, som när jag ska berätta om dokumentären, när du så ofint, eller fint, avbröt mig, jag vet inte. Men Hur gör du då? Om jag ska prata, om jag pratar väldigt långt, du känner så här, nu måste jag ändå bekräfta det Micke säger på något sätt. Absolut. Hur gör du då? Nej, men jag nickar lite och tänker, säger jaha, vad roligt. Något sånt, ja. Fortsätt gärna berätta, utveckla det där. Ja, det tänker jag absolut. Ja, det är ju så att jag... Ja, det är så jag säger, tänker jag. Det är så du säger, ja. Okej. Okay, ja, men jag fortsätter ändå utveckla. Ja. Det är ju så att jag sedan ett år tillbaks... Vad menar du nu? Jag ska ju komma till det. Ja, kom. Okej. Det är ju så att jag, som jag sa här, sedan ett år tillbaks lever ensam singel. Och då blir det att man ibland kanske går på någon fika eller dejt med någon tjej som man inte känner så bra sedan innan. Liksom, för att se, vad kan det här leda till? Man vet inte. Nej, precis. Det jag har märkt hos kvinnor, framförallt kvinnor som blir lite nervösa, det är att de får något konstigt ljud för att bekräfta vad man säger. Det låter att det blir så här, och det blir jättekonstigt. Jag tycker det ser helt miffo ut. Det är Micke gör just nu, det är alltså att sätta ihop på sina läppar som en ting marabo, fast det är så här mycket mer intensifierat. Skaka på huvudet. Nej, nicka på huvudet. Som en jävla hackspett egentligen. Exakt, ja. Exakt. Och det är det här han då är här för. Det här tycker jag är ett konstigt fenomen, och jag tog faktiskt upp det med den senaste tjejen jag träffade, eftersom jag tycker att jag ändå känner honom lite bättre än vad jag kanske har gjort med de andra. Och det jag fick höra av henne då var att det här är tydligen någonting som i kommunikationsbranschen, hon har gått någon sån här kurs på Bergs Communication School, så har hon School of Communication. Exakt, så hade hon fått lära sig att man ska göra så här. Men jag tycker det är sjukt konstigt, och jag väljer att göra det till veckans oberoende helt enkelt. Det är svinbra. Innan vi går vidare så vill vi bara dra iväg en liten check också till Berg School of Communication. Absolut. Och de föreläsare, eller den föreläsare kanske, som är den där tjejen som du har träffat. Ja, vad det kan vara och vad han än kan heta. Vad, hen tycker jag vi håller oss till. Nej, det, fy vad bra. Det tycker jag absolut inte. Jo, nu får vi med oss hela ja, hela kultursverige. Men ja, vi verkligen. Skiter i kultursverige. Nej, vi vill ha med dem. Du säger att du sitter och lyssnar den, på P1-dokumentär. Den personen. Jag står och säger hen, men den personen. Och jag har ingen aning om vem det är. Men inte att, jag heller. Men att den då undervisar eller lär ut att den har kommit fram på den forskningen. Han satt på att är inte okej, okay, nu går vi vidare. Det gör vi. Har du någonting eller ska jag fortsätta? Nej, men alltså, jag har så sjukt mycket och det... Kör! Ja, alltså, vi har ju pratat om det lite ibland, men det hände ju någonting förra veckan i Kalmar. Det gjorde det. Som var... Ja, jag vet inte om ni har följt nyheten, men eftersom det här är en ganska aktuell podcast så tar vi upp det här också. Det gör vi. Eftersom det är både, inte alls så roligt, men aktuellt och bildande. Det är konstigt. Jo, det var ju så att en kvinna i Kalmar förra veckan blev gripen. Och man fann över 100 alltså skelettdelar, eller mer, det var över 100 skelettdelar. Från det var, olika personer? Absolut, det var över 100 personer tror jag till och med. Ja. Och man hittade hennes lägenhet, och man hittade då även någon form av novell hon har skrivit och chatt, och hon har skaffat massa så här, och varit på konstiga forum och så vidare. Och fram till dess så får jag bilden av, tänker Ike Rutan, kommer du ihåg henne? Finlands, den är lite Ålandssvenskan som hade det barnprogrammet som var Ika i rotan och hade sitt skelett som hette Åke. Ungefär... Men det här är ju en dröm. Nej. Ika, Åke då och så här. Och hon hade lekt med det här skelettet. Och ungefär fram till jag läser dit ungefär så började jag tänka på henne. Men sen kommer det absurda och det konstiga som får mig absolut bort från de tankarna och in på något helt annat. Som är... Ja, vi får väl berätta historien först. Jag tänkte jag ska fortsätta med historien. Ja, gärna. Klart, absolut. Jag är en liten inflik, men bara tänk skelettet Åke. Skelettet Åke för de som har sett det. Precis. Jag tror att det är lika många som har sett skelettet Åke som lyssnar på P1-dokumentär. Absolut inte. Det ska vi göra en statistisk undersökning på det här så kommer vi ju kliva fram på att alla som lyssnar på det sitter och räcker upp handen på att de vet vem Åke är. Skelettet Åke. Ytterst tveksamt. Jag vet inte i alla fall. Hur som helst, man ser mer om dem eller om dig är frågan. Skitsamma, fortsätt. Ja, nu kommer jag helt av mig här, men den här kvinnan alltså hade då varit med på forum och skrivit massa erotiska noveller om att ha sex med likdelar och skelett och så vidare. Det och är så absurd. Det är en dildo för fan. Och där blev vår podcast otroligt mycket mer rumsren. Det får vi tacka Erik för inslaget. Men det som är konstigt, det här är ju en sjukdom också, eller det är ett psykologiskt fenomen i alla fall som kallas nekrofili. Ja, eller hur? Precis. Och vad har vi att säga om nekrofili egentligen? Alltså det är inget man liksom träffar på så ofta. Nu behöver vi komma in på lite djupare saker. Men ja, det här jag tänkte om nekrofili, det är att man är en nekrofil. Och då tänkte jag att det är en person som går ungefär bland bårhus och försöker ha sex med döda människor som fortfarande finns. Ja, precis. Ja. Och ska då. Men det här är någon ny form av nekrofili. Det här är en ny eller mer utvecklad form. Jag vet inte om det är ny. Det har kanske funnits i århundraden. Det är lite det här som vi har när vi har pratat om det här, du och jag, i veckan, så har vi pratat lite om det egentligen. Vad var liksom först, i det hönan eller ägget? För att det här fick oss ju att googla lite, och då kom vi fram till samlingsnamnet som då är parafili. Precis. Och det är alltså psykologiskt och psykiskt avvikande sexualiteter. Det finns ju nekrofili, det finns ju pedofili, det finns zoologi, att man tänder på djur. Och det finns ett gäng att man gillar avföring och spy och amputera kroppsdelar och så vidare. Och det vi undrar lite är ju, hur kom man fram till det här? Alltså när kom mänskligheten på att man gillar det här? Kan du gå tillbaka till, vad heter det med att amputera kroppsdelar? Jag minns inte, jag vet inte vad den heter, men det finns det. Jag kan rekommendera alla att gå in på Wikipedia och söka på parafili, för där finns den här listan. Där finns allting på vad alla de filierna är, men ja. Lite så. Och det som är intressant, alltså vad var först, är det hönan eller ägget? Är de här sjuka människorna som utövar de här sakerna? För jag tycker man kan säga att de är sjuka faktiskt. Ja, ja. Eller är det alltså psykologerna eller psykiaterna som kom på namn till de här sjuka människorna innan de fanns? Jag undrar lite vad som var först. Och jag tänker ändå att det är att fenomenet fanns först, och sen så kommer en liten, absolut inte var liten, men en psykolog och sätter ett finger eller ett namn på just den händelsen. Det känns som att det är det naturliga på något sätt, men det är ingenting som behöver vara naturligt i det här livet, så. Men kan du tänka dig den psykologens min när det kommer in en person och säger, du, jag har problem, för jag tänder på sex med en människas armhåla. Det är något superkonstigt. Det måste ha varit en psykolog som satt och gapa. Ja, men tänk dig chocken. Ja. Just den, och man bara, ja, du. Ja. Ja. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now, but then. Ja, en liten längre musikpaus och en klunk Red Bull senare är vi igång igen med Erik och Mickes podcast. Det är Micke och Eriks podcast egentligen, vi måste vara noga med det är namnet, som hela själva varumärket. Precis. Micke och Erik podcast at gmail.com. Men sen har vi också en YouTube-kanal, vi har ett Instagram-konto, vi har... Vi kommer fixa en Facebook-sida också, såklart. Där man kan gå in och gilla, såklart. Ja, alltså, jo, men det ska vi ha. Man kan i dagens läge inte vara utan och sånt. Nej, alla vi kommer fixa sånt. Vi kommer fixa sånt. Ja. Och vi kommer, hoppas jag, bli mycket bättre på att göra podcast än vad vi är nu. För nu tror jag vi är ett ganska splittrat intryck. Men vi sitter och trivs, eller hur, det gör vi ju. Ja, vi mår bra. Ja, och det är också ett ord som vi har tagit med oss från andra personer, sitter och trivs. Då tycker jag vi slutar med det. Vi sitter och har det bra, kan man säga. Vi har det jävligt bra. I vår lilla stuga här i Stockholm. Samtidigt som jag sköter tvätten, så passar vi på och dra ihop lite kallsnack. Roligt, aktuellt och bildande. Så här Erik, hur har helgen varit för övrigt? Har du haft något kul eller? Fantastiskt, den har varit väldigt kall, snöig och solig. De tre bästa kombinationerna. Det är faktiskt det, tycker jag också. Det är bättre än att det slaskar, det får man ju säga. Vi har alltså, kan man säga, när vi gör den här säsongen, kommit in i 3 december. Och finns det någonting att säga om 3 december? Det finns egentligen ingenting, det är 5 dagar kvart inför oss idag. Ja, om vi ska. Det är ingen som bryr sig, nu åskar lite eller så. Vad gör dina grannar? Det är ett café här under mig. Det är ett café under mig, de gör någonting. Förvisso ett café som är känt för de bästa semlerna i stan. Det är så. Så när dessa semmeltider kommer, nej, då har det jag tycker jag så här. Vi bjuder in alla podcastlyssnare till en stor jävla semmelfest. På då det caféet som kommer här hos dig, tycker jag. Antingen hos det caféet eller hos mig. Det brukar bli kul när vi är här. Det brukar bli kul när vi är här eller när vi är någon annanstans. Vi återkommer med exakt destination. Men vi tar en TBD där. To be decided. Exakt. Som vi använder oss utav. Vi har ju haft 2 jävla kalasfester här den senaste månaden ungefär. Vi hade ju en gymnasiereunion här. Som kanske inte var så väl besökt. Men vi hade ju trevligt i alla fall. Vi hade mycket trevligt. Och så var vi då på den här gängsbondförfesten. Just det. Så är det ju. Och det var en trevlig tillställning kan man säga. Det var en trevlig tillställning. Det var en 2 veckor sedan som ja, vi klädde ut oss till. Klädde ut. Vi tog på oss våra vanliga kläder. Ja, precis. De som följer oss, det är mig privat på Instagram, kanske såg en bild på oss som jag la ut på Instagram faktiskt. Där vi är James Bond bara två. Just det. Du var kanske lite mer klassisk James Bond än vad jag var. Ja, du hade lite pistol och... Du var nye. Jag var lite ny James Bond kan jag inte. Ja, precis. Jag känner också det. Jag hade en absurd ful fluga. Ah. Jo, men jag tycker den var ful. Du var ändå väldigt stolt för att det var en vintage fluga. Ja, det var jag. Kan inte berätta vad jag sa till mina kollegor den här kvällen. Jag pratade med mina kollegor där några dagar senare och de sa: din kompis här Micke, han var lite rolig. Jag bara, och han var ganska nöjd för att han hade köpt en fluga på vintage. Och då höll de med och sa: jo, han sa det ett antal gånger ganska skrytsamt. Så till då den kulturen som handlar vintage och uppfattar hen som något väldigt positivt. Varför tänker jag att det är samma personer? Det vet inte jag, men jag tror att det tror jag de flesta gör sig. Men jag skulle, i och med det att du hyllar P1-dokumentär som du gör, så skulle jag ändå snart räkna in det. Hur som helst, snart kommer jag alltså komma vintage hen och P1-dokumentär. Man kan kategorisera mig där. Och ja, Micke har någon helt annanstans. Det är ju han som uppskattar hen medans, och vintage. Och jag vet inte om jag säger att jag uppskattar vintage, men det var så. Du gjorde det med en stolthet just den kvällen. Det gjorde jag tydligare. Men det var också 6 flaskor kristall senare. På tal om det du skulle säga, varsågod. Det jag skulle säga, det var ju också att vi började ju närma oss att ta upp punkt nummer 2 i det som är vår podcast. Alltså de 3 sakerna som allt ska komma som varje vecka. Som vi återkommer till, absolut. Ja, precis. Ja. Men nu, vad tänkte du säga? Nej, men jag gillar ju alltid att analysera samhället och samtiden på något sätt i fenomen. Ja, och ett fenomen som jag skulle säga, jag var faktiskt på Cosmonova igår. Skulle man kunna säga att du gillar att fenomenisera? Det kan man säga. Det är lite verb av. Vi gör det, alltså, fenomenisera. Jag tycker det är kul. Ja. Jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är kul att se människor i fenomen och i sådana kontexter. Precis. Hur som helst, jag var på Cosmonova igår första gången sedan jag var ganska liten. Japp. Yep. Och fenomenet är ju att ingenting är lika kul längre som när man var liten. För att allting man gör för första gången sedan man var ganska liten är inte samma sak längre. Det är inte lika häftigt längre. Nej. Nej. Cosmonova är inte längre lika coolt som det var när man var liten. Och det är ju ett fenomen. Varför var det coolt när man var liten? Men jag tror att man på något sätt så blev hela ljudupplevelsen... Har de inte en sån här sjukt stor T-Rex som står i entrén när man kommer in där? Nej, det har de inte. Nej, nu var det skalbaggar som stod i någon sån här skalbaggsutställning. Var inte alls lika bra. Personen jag var med var inte alls sugen på att kolla på skalbaggar i alla fall. Okay. Men det är, jag hade kunnat det är på Zoologisk i Göteborg som de har en stor elefant. Uppstoppad elefant. Eller är det en mammut? Nah, det kan du säga vara. På tal om mammut så måste jag bara berätta en historia från mitt absoluta favoritland Nordkorea. Och jag älskar alla historier om Nordkorea, för att de blir aldrig... Alltså man tröttnar aldrig, de tar aldrig slut liksom. Nej. Nu har de ju kommit fram till då att han som grundade Nordkorea någon gång innan Jesus, tror jag det var, red på en enhörning. Och den enhörningen har man nu påstått att man har hittat någonstans. Så det är ändå någon form av helig såklart. Och då ska väl alla gråta 4000 dagar över att den har hittats eller någonting. Jag vet inte. Det här är alltså Nordkorea som det är alltså ganska Nordkorea. Långt ifrån Sverige. Det är det. Och det är ett ganska instängt land. Men en till Nordkorea-anekdot som jag älskar, det är att i Kina, tror jag det var, så hade någon tidning utsatt han, den nya ledaren, Kim... Ja, men Lill Kimpa. Vi kallar han Lill Kimpa. Lill Kimpa. Ja, det ser vi. Han blev utsedd till världens 7:e sexigaste man. På skämt, givetvis. Med stor ironi. Men i Nordkorea, på den statliga televisionen, så tryckte man upp den som det största. Det är fantastiskt roligt. Det är väldigt kul. Och, ja, jag tänkte göra en liten portal om, men det, jag vill verkligen inte jämföra Brasilien med Nordkorea. Det skulle kännas så fel. Men dra din portal om, jag tycker det är trevligt. Ja, det här är alltså Sao Paulo. Och en stad som för ungefär 4 år sedan bestämde sig att de inte skulle ha någon reklam i hela stan. Coolt. Så det finns inte en enda reklamskylt på bussar, tåg i stan. Någonstans. Det är bara någon tomt. Reklam. Det är bara tomt. Varför? För att de ville få fram arkitekturen mer i staden. Testa gör en Super Bowl kväll. En kväll i Sao Paulo. Nej, eller bara utan reklam, så vad fan skulle hända då? Precis, och det är väldigt coolt för mig. Jag har inte hört någonting om de ekonomiska effekterna på det här, men att folket är väldigt mycket mer harmoniska tydligen. Okay. Och varför då jag drar den parallellen med Nordkorea, för jag inte tror att det finns någon reklam i Nordkorea heller. För allting är... Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Och det var då parallellen, inte så att jag jämför Nordkorea med Brasilien. Men det är okej att göra lite tveksamma paralleller. Det är ju det som blir kul. Absolut. Men jag måste fråga dig, var du i São Paulo? Ja. Nej, jag har inte varit i São Paulo. Nej, du var i Brasilien. Jag var på flygplatsen, men de visste inte om du var okej. Okay. För det man har hört om São Paulo, det är att det är en väldigt cool stad. Ja. Så det skulle vara kul att höra om du har varit där. Men ja. Du har det alltså. Nej, det har jag inte. Nej, inte jag heller. Nej. Jag har inte varit i Latinamerika. Yes. Nej. Nej, då drar vi inga fler referenser till São Paulo just nu. Det kan komma fel. Ni kommer höra något klickande då och då när musik kommer och när musik stängs av. Och då är det då vi som trycker lite hårdare på mellanslagstangenten än vanligt. Jag försökte också sitta och trumma lite med mina händer på mot mina lår. Sådär där som jag gör när jag lyssnar på musik. Men det låter sig inte så mycket bra i eten heller när man sitter och spelar in så här som vi gör. Så här är det ju att när vi gjorde vårt pilotavsnitt i lördags, då drack vi faktiskt lite öl också. Absolut. Är det någonting som ska göra också? Nej. Nej, alltså, ja, det kan bli måndag, så. Måndag, det kan bli så, det vet man inte. Nej. Det är aldrig fel med måndagsöl som jag brukar säga. Precis. Men så kommer det, då satt vi och, eller jag slapp väl mycket, jag var lite nervös, jag satt och flippa med den här kapsylen. Just det, vad är man kallar den? Kyssbiljetten va? Är det så? Får man kyssa som man har den? Jo, men det är som gammal festivalskröna, att ja, när du pillar loss den och sen så blir den hel och sen ger den till någon annan tjej eller då kille. Och så får det då vara en pussbiljett. Får man hålla är det den sant? Personen. Ja. Det, varför har du inte sagt det här innan? Liksom? Skulle jag bara liksom, jag hade ju haft en hel. Nej. Jo, alltså, ni festivalmänniskor där ute som lyssnar på detta i eten, ni kan väl bekräfta det här för mig. Alltså, det är vad jag har lärt mig. Man kan säga så här tycker jag, att du och jag har gjort mycket tillsammans i livet, upplevt mycket. Vi har gjort mycket på varsitt håll. Ja. Och jag tycker ändå att vi är två människor som är ganska beresta och upplevelserika, tycker jag, för att vara i vår ålder. Spelar ingen roll. Men vi har inte upplevt en festival, någon av oss. Nej, inte sån tält sova över Crash-festival. Det står ändå med på min bucket list, men jag känner att jag börjar bli lite gammal. Ja, det är väl inte de här så här. Nya, nu kom vi in på de här hem och vintage också med alla de Way Out festivalen. Så du tror inte min finansluck passar in där? På Ed West, absolut. Ja, det gör det ju såklart. Speciellt när han Håkan H är där och sjunger och ja, vad fan, skit i det. Ja! Precis. Don't you worry. Nu kommer vi in nu på veckan. Nu ska man inte sitta och oroa sig liksom. Nej. För den här punkten, jag tycker du kan väl vara orolig för den tredje punkten, eftersom du inte riktigt vet vad det är. Ja. Det är en liten överraskning till dig. Okay, okay. Vi håller den brasklappen lite. Brasklappen? Man säger inte så. Jag vet inte. Säger man inte brasklapp? Ja, kanske. Vad är en brasklapp? Jag tror verkligen man sa brasklapp. Får jag tänkte nu ta en liten Google på detta, men ja. Det spelar ingen roll egentligen. Det är menar i alla fall att jag håller dig och våra älskade tack för detta. Lyssnare just på halstret lite med den tredje punkten som vi tar i slutet av programmet eller podcasten. Det är inget jävla program det här, det är en podcast. Det är ju helt olika saker. Nu fick du upp brasklapp där eller? Ja. Ja. Yes. Jag älskar. Är ett förbehåll avgivet som försiktighetsåtgärd. Just det. Så vi kan säga det. Vi kan säga avsluta det. Vi avslutar den där. Vi gör ingen mer analys på brasklapp. Det kan ju lika mycket vara en brasklapp. Ja. Då kan man säga så här, jag undrar, punkt nummer två är precis. Det är så att vi tänker så här att varje vecka i podcasten så ska vi varannan gång blir det varannan vecka för oss morgon. Ska vi då dela med oss av ett minne vi har tillsammans som vi tycker är kul och som vi vill dela med oss av och kanske bjuda lite på oss själva för att det kan ju vara lite pinsamheter. Just ja, ska vi säga kalla anekdotstund. Det kan man göra. Minnesstund. Man kan göra det. Minnesstund låter så sorgligt. Det kan man tycka. Men sitter man hemma med en kopp te så är det nu man ska kula ihop sig. För nu blir det trevligt. Anekdotstunden kommer här. Ja! En liten låt bara först. Ja. Och den där låten leder oss in till... Ja, det gör den kanske inte. Anekdoten. Ja, det var lite dåligt. Ja, dålig på. Ja, var dålig på. Anekdotstund. Du får öva på den. Ja, okej. Faktiskt. Veckans minne väl vi kallar den här punkten. Men jag gillar anekdoter. Jag älskar anekdoter. Att fråga en ny människa, kan inte du berätta en anekdot om, eller man frågar någon anekdot om när du gjorde det här, så kommer alltid en story. Men då kör vi veckans anekdot helt enkelt. Tack. Då, här kommer den. Yes. Det är ju så att vi, vadå? Vid själens slut, vid vägens slut, skitsamma. Vi var under 3 nyårsaftonar på ett läger i den norska skidorten Trysil. Just det. Vi hade väldigt trevligt. Absolut. Man upplevde både det ena och andra som ung man liksom, kan man säga. Men det var, ja, upp till egna tolkningar. Upp till egna tolkningar. Vi hade väldigt kul. Det var mycket disco och det var trevliga dagar när vi var där. Vi var där 4-5 dagar varje gång. Och några nätter. Några nätter också klart. Varpå det var nyårsafton så var det ju någon form av supé. Och då bad då den här feta legeledaren, som jag minns inte vad han hette, men han var ganska kul. Ja, jo, men det var verkligen absolut. Spelade ingen roll. Spelade gitarr och grejer. Spelade gitarr, var en kul kille. Lite halvkul, lite hårt, tror jag han hade. Han hade nog det. Han var en kul kille, kan man säga. Det var en kul kille. Han bad då deltagare på det här. Vi var kanske 120 personer ungefär, tror jag. Något sånt. Ett par bussar. Ja, kom så. Jag är dålig på det. Men han bad då att några skulle kanske uppträda, göra någon kul spex eller göra någonting. Och sköna som vi då tyckte oss var. Så även då, redan då, ska jag säga. Bestämmer vi oss för att göra ett uppträdande helt enkelt. Just det, ja. Och jag då bestämmer att jag kan börja liksom, få igång publiken. Dra något helt jävla urusligt skämt. Jag minns inte ens hur det gick, men poängen var i alla fall att jag kunde inte förstå hur man kunde vara dålig på skidskytte. För att om man låg efter så var det bara att ta upp geväret och skjuta dem som var framför. Klockren skämt tycker jag då. Men ingen skrattar, det är helt tyst. Ingenting, inte en enda reaktion i hela salen. Det är bara helt knäpptyst. Kommer du ihåg det här? Ja, lite vagt minne av det. Och det är också då som du börjar skratta, va? Ja, det tror jag. I någon form av panik så börjar jag säkert gapgarva liksom. Vilket är ett fenomen som Micke har använt sig av ganska ofta. Framförallt när jag var ung kanske. Framförallt när jag var yngre. När du berättade historier att använda skrattet som någon form utav att få andra att skratta. Han kanske hade en liten känsla av att den här historien är kanske inte så bra. Men om jag börjar skratta så skrattar folk med mig. Eller åt mig. Eller åt dig. Men, de skrattade i alla fall. De skrattade i alla fall och då fick du med folket. Liksom. Så det var väldigt roligt. Och på det sättet så fick du väldigt många att skratta ofta. Fast inte då. Inte då. Det var det. Men sen så kom jag ihåg att vi på något sätt fick ändå lite skratt när vi fortsatte sen. Men det var ingen bra debut som underhållare, får jag säga. Nej. Man kan kanske hoppas att vi i och med den här podcasten får chans att göra någon form av liknande någon annan gång. Ja, det är kanske precis. Kanske om någon hittar oss liksom. En ny start. En ny start på den sessionen liksom. Session som då började för väldigt sen. Någonstans i Norge. Ja, det var veckans anekdot. Det finns vissa saker man kan börja med, ja, en podcast avsnitt så här efter varje låt med. Och Micke har då anammat ja, men så jag försöker anamma något lite annorlunda, kanske komma in och fortsätta och föra då samtalet vidare på jaandet eller efter, innan jaandet helst, så att vi får se vad det är. Nu har vi ja i alla fall. Precis, och då kan jag ju ta vidare, eller? Det är det du är ute efter, eller? Kanske. Så här, ett fenomen till. Det är dagens andra fenomen. Precis, och vad gör vi nu då? Det vet jag inte. Det här, det är ju nu verbet kommer fenomeniseras. Nu fenomeniserar vi någonting. Som vi då ska använda oss av lite mer. Och både till vardags och till fest. Jag tycker att alla kan göra det, för att det är ju kul att fenomenisera. Precis, och vi kanske ska förklara lite. Vi var inne på det tidigare, att ett fenomen, och det kan vara lite att jag går och handlar mat och jag ser att tjejer bara tar äpplen. Exakt. Är det då ett fenomen? Det blir ett fenomen. Bara jag tycker det är ett fenomen. Och det är sådana saker som är så kul att diskutera. Precis. Mänskliga beteende. Varför gör vi saker och ting? Varför gör andra saker och ting? Vad kan det bero? Beteendevetenskap. Lite och då, så fenomen. När vi väl sitter och diskuterar, det är då det blir att vi fenomeniserar. När man pratar om det, när man tar upp det, när man analyserar ett sådant beteende. Exakt. Och många av de här fenomenen kommer ju oftast från mig själv, för att det är jag som ofta gör de konstiga sakerna. Eller att man ser något konstigt kanske. Men man utgår ofta från sig själv. Det tycker jag man gör. Man har ju alltid sin egen världsbild som man utgår ifrån. Så precis, vilket då är subjektiv. Självklart. Inget jag skulle säga att det mesta i den här podcasten, förutom lite bakgrundsfakta, som du ofta avbryter mig på, men jag tycker ändå det är det som är det bildande när jag briljerar med bakgrundsfakta. Men det är mycket subjektivt i vår podcast. Mycket. Såklart. Och det såklart. Ska det vara också, tycker jag. Ja. Vi kan inte sitta här och läsa någon jävla lexikon. Det blir inte kul för någon. Nej, absolut. Och vem säger att lexikon är objektivt? Det tycker jag nog man kan säga. Ja, så slår jag upp ett lexikon från 78 och ordet neger. Don't go there. Okay. Jag gillar bara historia. Men ja, men okej. Okay. Ja, men vad står det då? Vad står det behöver, jag har inget svar, men det behöver inte vara helt objektivt. Ett lexikon. Det kan också jag, vara jag tror att det skulle stå en svarthyad man. Nej, skällsord för svarthyad man. Det står lite mer än så. Men en kvinna, hen, svarthyad hen. Hen, givetvis. Ja. Det stod det i lexikon. Ja, men svenska ordlistans lexikon SAV 1978. Nu så ska vi ändå gå in på ett fenomen och vi ska fenomenisera lite till. Vi fenomeniserar oss fram här i denna podcast. Test och säg det snabbt, hörni, lyssnare, när ni kommer till jobbet i Mobitti eller skolan. Fenomenisera. Fenomenisera. Ska vi börja fenomenisera lite och då kommer de att tänka, vad i helvete har du gjort? Kan du bara säga, vi har lyssnat på Micke och Eriks podcast. Gör det du också när det är riktigt roligare. Det är två idioter som pratar med för andra dygnet. Precis, så kan du bara ge oss, ge dem en länk till ja, vår WordPress-sida eller någon blogg Facebook. Som man kallar Facebook, Instagram, vad som helst, bara ge någonting så de kan lyssna. Jag tycker så här, jag tycker vi kan vara så snälla och säga att om man lyckas värva 1000 lyssnare, då får man en Fruit of the Moon t-shirt. Absolut, en Fruit of the Moon 2 kanske. Om det är 1000, ja. Om det är 1000 stycken. Så långt kan vi sträcka oss. Var på den ena kommer vara tryckt med någonting på. Som vi väljer. Som vi väljer, eller som vi gör själva. På tal om att det inte var så mycket Filip Fredrik som i varje avsnitt av Breaking News trycker upp en t-shirt. Skitsamma. Nej, det gör de på slutet. De gör det och så. Jag har aldrig sett den jävla Breaking News alltså, det är väldigt roligt, men då får vi ju göra ja. Nej, men vi trycker upp en t-shirt. Vi gör ett extra kul motiv till den som får 1000. Ja, vi kan ta våra händer och bara klä ner lite färg på och... Nu sa jag någonting kul. Då är det roligt om vi kanske tar några vitala delar och målar med. Det för när vi avbryter och sessionen blir att får värmen i 1000 medlemmar så... Inte medlemmar, det är inte någon jävla medlemsklubb. Vi ska inte hyra ut någon stugor till någon medlemmar. Det vi gör är att vi vill ha 1000 lyssnare. Den som fixar 1000 lyssnare får två Fruit of Lemon tishta som vi har målat med. Hur ska man kunna headpointa dessa lyssnare? Men man får vara lite kreativ. Man får väl hitta på någonting. Vi löser det tycker jag. Vi löser det. Ligger man på 798 då tycker jag att man kan vara värd kanske någonting. Precis. En plopp kanske. En plopp. Mm. Ja. Eller? Ja. Eller ja, klubbar kanske. Skitsamma. Ja. Dumleklubbe, 10 pack dumleklubbe. Det tycker jag. Ja, de är... Om man fixar 768 lyssnare då är 10 pack dumleklubbe som man får. Jag sitter och kollar lite på ljudfilerna som det är första gången vi kör på datan. Sist körde vi på iPhonen och då försvann det ju. Och då var det inget bra. Det är som sagt tekniska fel. Ja, tekniska problem. Nu har du gått in och avslöjat lite mer vad grejen var. Men ja, det spelar ingen roll. Nej. Givetvis. Nej, givetvis inte. För att då komma till saken med att fenomenisera någonting. Just det, vi var inne på fenomenisering 2. Precis, och det... Precis, och det är ju trevligt tycker jag. Jag älskar ju fenomen. Här kommer det. Ja. Det är ju så, tycker jag, att när man levt ett tag i livet och kanske varit runt lite, bott på olika ställen, rest och jobbat så får man ganska brett kontaktnät oftast. Och i det kontaktnätet så ingår det oftast någon utländsk person som känner någon och så vidare och så vidare. Så är man på en förfest någonstans, ja, till exempel. Ofta är det förfester där händer, nästan alltid bara förfester. När man kanske är lite glad för att man druckit 3 goda öl, till exempel. Ja, givetvis. Såklart. Ja. Så är det så att i alla fall jag och många med mig tror jag frågar såklart, man inleder alltid så bara, oh, where are you from och så vidare och så vidare. Och så när man då får höra det, då ska jag alltid, och jag betonar verkligen alltid, dra alla fraser jag kan på det språket. Och det är så här, alltså hur uppfattas man då? Det är allt så här, som jag var här förra helgen innan Swedish House Mafia på lördagen, som jag inte var på i och för sig, men några skulle dit så var den förfest som jag var på. Då var det då 2 stycken från Finland, 2 stycken tjejer. Och jag då ställer mig så bara, Finland, så bara, mina rakastansinnoa, Eisa Peite, mina Lotta Taskolampi, som inte betyder någonting. Nej. För det är ju från Jönsligan. Det betyder ingenting. Nej. Men det är ungefär där. Det är där jag kommer. Och det jag då säger till 2 stycken galanta damer som jag aldrig träffat innan, det är, jag älskar dig, får icke övertäckas, och mycket snö men ingen ficklampa, på någon form av låtsaspråk. Och hur framstår man då egentligen? Alltså, och man ska tänka så här, man tänker tvärtom, att du är på en fest typ, säg att du är i Saudiarabien på besök och det kommer fram en persier till dig och säger så här, jag älskar dig, mycket snö men ingen ficklampa. Alltså man jag kan skulle ju tycka att, jo, men jag skulle tycka det var lite roligt att den personen då kunde. Sen, nu jämför vi Sverige och Finland, det är ju lite så här, men skulle jag åka till, låt oss säga då, ja, men ta Brasilien för att återkomma till Brasilien, São Paulo, för att komma till ett land där vi, ja, en stad. Och någon liten kille, kan vara en lång också, säger, jag älskar dig, på finlandssvenska. Nej, tror jag absolut inte att han gör. Så har han nog sagt, jag älskar dig, eller jag älskar dig. jag älskar det. Så skulle du tycka det var lite kul och nej, men alltså det skulle bli en icebreaker. Varför kan du det där? Och samma, jag kan ge mig fasiken på att en finska fråga: varför kan du inte övertäckas? Nej, för att det hade hon hört tusen gånger innan. För att det säger alla jävla svenskar. Och det gör att jag får belägg för mitt fenomen här, att alla springer runt i Finland. Varenda människa som åker på sån här äcklig kryssning till Finland, som vi ska göra om 2 veckor. Absolut, det jag tänkte komma in på. Ja, det kan, på, det kan vi absolut på båt. På båt spelar vi nästa podcast. Och sen laddar vi upp den när vi då kommer hem. Självklart, givetvis. Och det kan bli en väldigt bra grej, ja. Jag lovar att, men vi säger att det är 500 000 svenskar som åker till Finland varje år. Jag vet inte, men ungefär. Så jag ger mig fan på att minst 200 000 av dem, alltså 40%, säger Isa Peite någon gång när de är i Finland. Så att det blir inget unikt liksom. Nej. Men jag vet inte, jag vill ju inte komma någonstans. Jag bara tycker att det är intressant att försöka förstå varför alla allt ska säga det. Och jag umgicks med en vän igår, en god vän kan man säga. Och även den personen sa att hon också gör så här. Så att det är ingenting som jag liksom bara har gjort, utan det är någonting som är allmänt, man gör det liksom. Ja, och då vi kan gå djupare in på en sån diskussion också. Vad är det som får mig att göra det? Vill jag känna någon form av tillhörighet med den här finskan? Går vi tillbaka till de finska rötterna som vi hade när... Nej, där tror jag utcykla. Absolut, jag känner, men jag tror någon form av tillhörighet med den personen tror jag absolut man vill känna. Det spelar ingen roll om jag kan portugiska eller kinesiska brukar jag göra det här. Japanska brukar jag göra det här på. För jag då när jag var 14 år så lärde mig säga mina damer och herrar. Nej, hej, hur mår du? Eva Kristiansson hette hon. Jag lärde mig det här på japanska och det här watashinonoma wa erik desu. Och det är hej, jag heter Erik. Och det har jag då tydligen lärt... Säg det närmare micken, lite långsammare. Watashinonoma wa erik desu. Går att ta lite långsammare. Och då har jag då lärt mig att säga det väldigt bra tydligen då, när jag har träffat 2 japaner. Förstår. Som blir jätteimponerade. Ja, vad kul. Och då blir det också som en liten icebreaker. Jo, men det, precis, men det är så ovanligt. Ja, alltså, det kanske är bra. Det kan, alltså, fenomenet kanske är bra. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag säger bara att det är ett fenomen. Och jag tycker det är väldigt kul att läsa skål på olika språk också. Liksom. Det är ju jättekul. Och säga skål på lika kul som jag tycker att det är att lära sig skål på kanske kinesiska då, eller... Ja, vilket det tycker du att det är att skåla eller? Det är också med att lära ut svenska ordet skål. Ja, men det tycker inte jag att är det verkligen så jävla kul alltså. Varför inte bara säga cheers liksom? Vänta, jag ska bli på sista. Ja, jag ska säga 2 saker bara här snabbt nu tror jag. Det är 2 saker tror jag, hoppas jag att jag kom på. Just det, på tal om Eva där, kom du ihåg när jag på en konfirmationsläger höll introduktionstalet tror jag inför alla? Det kommer jag inte ihåg, det är ju många tal som, men kanske. Skitsamma, men då tror jag att jag sa på 12 språk mina damer och herrar. Nej! Jo, men gjorde det. Gjorde du det? Jag tror faktiskt det var 12, kanske 11. Jag trodde faktiskt att det var 3 språk. Nej, men det var, säg att det var 7 då. 7 språk, mina damer och herrar. Nej, men jag kan inga nu. Vad har vi mer? Men jag kan inte mer. Nej, okej, vi avvaktar det. Jag skulle bara, en annan grej snabbt. Jag räknade 10 på polska igår. Det var fan det svåraste jag gjort i mitt liv. Ja, kommer du ihåg det? Nej. För övrigt, när jag jobbade i somras så lärde jag mig att räkna till 100 på danska, vilken kan vara en stor utmaning för oss svenskar att förstå halvfjärs och sjutfjärs och allt det där. Jag har det i mina anteckningar i iPhonen, så står det danska undervisning. Så ibland när jag har tråkigt att slå upp den för att försöka plugga siffrorna på danska. Men ärligt talat, jag hoppas inte vi har någon dansk lyssnare nu, men varför kan de inte bara räkna som alla andra gör liksom? Eller vadå alla andra, men precis, på tal om vår subjektivitet så kommer... Ja, men de europeiska länderna i alla fall, åtminstone 1, 2, 3, 4. Ja, i tyskarna räknar ju också 5, 6, 7, 20. Gör de så också? Ja, absolut. Jag hatar Tyskland. Ja, jag gillar Tyskland. Jag ska åka till en konflikt där, eller? Jag ska åka till Berlin här i vår och ser väldigt mycket fram emot det också. Jag hade en tysk hemma hos mig här för 3 veckor sedan. En couchsurfer från Tyskland. Kul kille liksom. Mycket positiv erfarenhet av Tyskland. Några negativa, skitsamma. Tyskland är bra. Så här, vi ska faktiskt snart avsluta. Vi har hållit på snart en timme. Lite mer tror jag. Nej, 53 minuter tror jag, 54 kanske. Okej, okay. Ja. Det spelar ingen roll. Nej, spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Som sagt, det går bra tycker jag. Det är kul med podcast. Ja, det är skitkul. Hoppas att folk tycker att det är kul att lyssna lite också. Skitsamma egentligen. Det är så att Fokus förra veckan, Fokus är ju en nyhetstidning som kommer ut en gång i veckan. Med lite reportage och så vidare. Liksom. Fokus heter den. Ja, tidningen Fokus. Tidningen Fokus, absolut, precis. Ja. Det är som Newsweek fast på svenska. Ja, lite mer. Ja. Eller Time eller något sånt. Ja, det är lite reportage. Skitsamma om det som heter veckan. De hade listat de 100 största eller makthavarna i Sverige. De 100 med mest makt i Sverige då. Och det är alltid intressant då att vad går man på då? Hur har man makt? Liksom, vad är makt? Och det de då har gått på, det är att det ska på ett eller annat sätt ha makt över medborgarnas liv. Det är det som är det viktiga. Liksom. Det är en människa som har makt över medborgarnas liv. Utan att veta någonting, låg Daniel Ek högt upp på den listan? Nej, han gjorde ju inte det. Och det är det jag vill komma lite till. Ja. Alltså, han låg inte, ja, han fanns med, men han låg inte. Han fanns med? Han låg inte upp. Han är ju bland den största makten av alla och kunna välja musik. Ja, men det är det jag ska komma till lite också. På den här listan så var det främst politiker, journalister, företagsledare, alltså höga vd och så vidare. Och akademiker, alltså professorer och så vidare. Ja, just det. Och då är ju frågan såklart, vad saknas egentligen? Du har Daniel Ek, givetvis. Jag tycker absolut att han ska såklart. Men har vi något mer man kan tänka sig? Alltså, vad finns det för människor som påverkar en gemene man i Sveriges liv? Liksom? Vem påverkar dig, skulle du säga? Vem skulle få plats på din lista? Ja, men precis. Och det är ju sådana människor som jag möter i vardag. Eller som kanske har gjort någonting som jag kan använda i min vardag. Ja, exakt. Och då kommer ju Spotify väldigt högt upp på listan. Och det går på Skype, vad heter han? Niklas Zetterström. Ja, han sålde av den skiten. Ja. Men han kom på det. Han kom på det. Eller han alltså, utvecklade. Du använder inte Skype jätteofta nu för tiden. Inte just nu, men jag har gjort det. När du har varit ute av det så har vi använt det mycket. Exakt, jag var ute här med musik. Liksom. Mm. Och nu är det fortfarande några som bor utomlands som har Skype med. Då och då. Jag tror inte vi här hemma i Sverige förstår hur oerhört stort det är bland internationella människor också. Nu ringer min telefon, men jag tänkte det får fan vänta. Ja, det får du. Vi är mitt uppe i en podcast här. Ska Sara, blir det kul? Nej. Jo, gör det. Hallå, det är Erik här. Hej, du, vi är lite upptagna. Vi sitter och spelar in en podcast som kommer bli det första avsnittet på den första säsongen i Micke och Eriks podcast. Är det okej om jag ringer dig sen? Perfekt. Hon blev väldigt förvånad. Hon blev förvånad och frågade om det där var så kul. Jag vet inte. Det är väl upp till andra att avgöra. Skitsamma. Det kanske första gången. Nej, det är inte första gången det händer i podcast att någon svarar när det ringer. Nej, det tror jag inte. Det kanske första gången i första avsnittet, första säsongen. Ja, vår podcast. Ja, vår podcast var det absolut första gången. Det kan vi säga. Precis. Vi får väl se när vi analyserar det här, när vi stänger av, om vi ska fortsätta eller... Ja, nej, men det är inte så roligt liksom. Nej. Jo. Nej, jag tyckte det var sådär. Skitsamma. Men, okej, okay, men förutom då Daniel Ek och Niklas Zetterström, vad heter, finns det någon annan du känner? Alltså om du ska liksom gå, inte bara från dig själv, men så tänker liksom, alltså vi är runt 9,2 miljoner någonting i Sverige, tror jag. Ja, 9 blev väl här i, var det vintras? Var inte för ett och ett halvt år sedan. Skitsamma, vi är 9 plus i alla fall. Ja, 9 plus är det, ja, det är exakt ja. Och då är ju frågan, för de här 9 plus, finns det några andra som påverkar än de här kategorierna som jag sa? Nej, men det skulle väl vara coverbandet Partypoolarna. Som är, ja, påverkar. De har ju alla supermycket erfarenhet av, verkligen. Ja, och även det här programmet Partaj som går på kanal 5 som typ har 73 000 tittare. Det påverkar också en massa. Kristin Meltze, en applåd tycker jag. Kristin Meltze. Ja, fantastisk, jag tycker. Hon är duktig. Ja, det är snickaren. Nej. Jo, men lite kanske, men jag är ändå inne lite mer på sådana tv-personligheter. Till exempel, tänk alla tv-kockar. Tänk arga snickaren, alltså tänk vad de har gjort för det här med att vara lite händig, Martin Timell. Ja, Martin Timell, ja. Vad en tv-kock gör i tv tror jag ändå påverkar sjukt många mer svenskar än vad man tror faktiskt. Alltså när Tina Nordström står och äter 2 kilo smör, då tror jag folk faktiskt gör lite fetare mat när man ser det. Jag tror faktiskt det. Och när man ser Pablo Roberto deffad och gör någon äcklig tonfisksås i tomat typ, som ingen gillar. Nej. Ingen kan gilla det förutom någon tjej kan påstå att hon gillar det kanske. Jag vet inte nämna någon namn, men jag har erfarenhet av tjejer som tycker att äcklig mat blir gott bara för att det är nyttigt. Jag vet inte. Det känns som att tjejer gör det. Ja, okej. Jag tror du skulle säga bara för att du har lagat det. Nej, skitsamma. Men jag tror att när man ser Pablo Roberto laga en sån här äcklig tonfisk, allt tufo eller tomfo eller vad fan heter, ja, så det... tror jag att folk känner så här: nu måste jag äta nyttigt, nu måste jag gå och träna, bla bla bla. Så jag tror att man kan påverka mer än man tror. Fler människor i vardagen påverkar våra människor mer än vad du. Men om någon Fokus liknande tidning Times ska ha det fler, så måste man ha några mätbarometrar som de... Såklart, men jag tänkte med att det är kul att spinna vidare på liksom, vilka som kan påverka liksom. Och jag tänkte på en annan grej. Ja. Som är lite barnförbjuden. Så jag skulle be alla som är under 18 att stänga av nu. Skitstängarna, kan vi sänka lite i alla fall. Och kanske om vi har någon äldre släkting som lyssnar också. Spelar ingen roll, okej. Okay. Men jag tänker så här. Det är också så här, censureringslagen, fan är så här, man går in på en sån här vinklubbssida, för det låter väldigt sofistikerat, så bara, är du över 25 år? Ja eller nej? Klicka ja eller nej, så bara, ja eller vad spelar det för roll, även om jag är under över 18, för jag vill vara inne på en sån sida som har alkohol, alltid drycker och reklam. Men just 25 år, jag tänkte, vad fan. Ja, absolut. Ja, men jag håller med. Och det är väl lite här, det jag ska prata om nu är lite vuxen godis, så att säga, egentligen. Men alltså sexindustrin med hjälpmedel och filmer och så vidare måste ju ha påverkat fantastiskt många människors liv och vanor på något sätt. Jag kan ju inte tänka mig. Du brukar återkomma till väldigt mycket till att just den industrin är sjukt kreativ. Ja, men det tycker jag ju såklart. Det finns ingen industri som är, alltså det är ju faktiskt så att på film så har ju människor, sådana lite vuxna filmer, så har ju människor testat att göra allt som går att göra med mellan två människor. Och ibland 17 människor, ibland kanske 80 människor. Jag vet inte vad som finns egentligen. Men det som är intressant är att det har påverkat många människors liv. Men jag tror till exempel att om Puma Sve, som har skrivit en självbiografi nu, förut, det kanske man skulle ta och läsa. Just det, ja, det jag tycker skulle hon placeras. Det här är lite aktuellt i val på P3. Hon var en månad gammal. Vi får klassa här som aktuellt idag. Det är ändå lite aktuellt, absolut. Framförallt är listan är aktuellt. Och det jag ska säga lite snabbt nu innan tiden går ut faktiskt, det är att skulle man placera Puma Sve på 17:e plats på fokuslista, då tror jag att man får lägga ner fokus. Ja, för det är inte roligt. Nej, exakt, det är inte okej. Kom igen, nu kör vi lite låt. Ja, sist men inte minst då, så kommer brasklappen om du kan lägga ner din telefon lite, eller? Jag tror inte det är så viktigt att svara på det som jag säger. Jag var bara tvungen att säga, ge då en liten ursäkt till den tjej som ringde här. Och som jag svarade lite abrupt. Vad är det för tjej? Vågar du säga det? Är det något speciellt? Nej, det är en tjej som ska husa det här och sova över i Stockholm. När då? Idag? I morgon. Till? Onsdag. Ja, ah, trevligt. Ja, det ska bli väldigt trevligt. Mm. Härligt. Ja, och man bestämmer sig för att flytta upp till storstaden. Precis som alla andra hamnar här till slut. Till slut? Så brukar det ofta vara. Det finns ju vissa göteborgare och vissa andra människor som säger nej, det kommer vi aldrig göra. Men alltså, 9 miljoner plus och ungefär 1,8 bor i 08-regionen. Så är det ju. Och det tycker vi är fantastiskt. För vi älskar ju att bo i stan som lever, faktiskt. Absolut, samtidigt som vi älskar att vara i städer som inte lever. Alltså, vi älskar alla städer. Ja, vi älskar egentligen allt. Vi älskar väldigt starkt ord, men det finns... Ja, jag tycker bra om det. Det finns en charm i allting. Ja. Ja, men det är så att när man håller på med media som gör en podcast, då får man använda starka ord, för att det blir ju... Alltså man måste... Det blir lite roligt, men jag kan inte stå för riktigt att jag älskar alla städer. Men jag tycker jag finner någonting. Du gillar ju städer, kanske. Ja, jag finner någonting intressant i alla städer. Jag gillar att ge alla städer en själ också. Att liksom nästan personifiera alla städer, liksom. Att den här stan är lite snällare, den är lite mer rough, den är lite mer sexigt, den är lite mer snyggt och så vidare. Sveriges sexigaste stad. Du tittar på mig som ett UFO. Sveriges sexigaste stad, det tycker jag är Stockholm. Ah, okay. Ja, jag tycker nog det. Ja, jag tänkte att det skulle kanske Jönköping. Lite så här roligare typ så här Lycksele, Umeå, Bastuträsk inte, kanske. Eller någon sån där. Har egentligen inte. Ja, det skulle ju vara då den här jävla Pinocchio statyn i Borås. Ja, det här med introlåt alltså. Vi får se vart det slutar. Ja, det kan variera. Nu är det ju så här att du inte riktigt får prata klart om det, tycker jag. För tiden håller på att rinna ut. Tiden rinner som lite pålande vattendrag. Jag tänkte säga ett tidtagarur, men det är ju väldigt modernt. Jag tänkte mig på en tid, vad heter det, som med sand som rinner igen, som har i alla din en timglas. Absolut. Ja. Och när man tänker på timglas, du tänker på alla din, jag tänker ju på de här dvärgarna från rapportet. Ja, just det. Ja. Och jag tänker lite på skidor också, det kom för några år sedan, det är ju väldigt många år sedan, timglas. Skidor, som blev lite, revolutionerande. Så kommer vi nu, vi ska börja runda av. Vi ska börja runda av här. Vi tycker att det är så kul att hålla på och prata, därför gör vi det. Men så att säga, det som är brasklappen då, det är att vi varje vecka ska ge varandra ett uppdrag. Eller rätt sagt, jag ska ge dig ett idag, nästa vecka när du har klarat uppdraget ska du ge mig ett. Och vi hoppas ju, tror att det här kommer bli skitkul såklart. Och vi kommer ta i lite. Jag kommer i alla fall ta i, och det ska ändå liksom kännas att det här är ett uppdrag. Det kan läggas på väldigt olika nivåer och självklart vitt, brett och, ja, det finns inga ramar för det här. Egentligen inte, såklart. Det gör det ju inte. Inga ramar, absolut inte. Och då vill jag, veckans uppdrag nästa vecka är då, är du beredd? Ja, lite, jag håller i mig här. Ja, du gör det. Det är att jag vill, det är ju så att jag är stor fan av Hassan som är nästan 20 år gammal humor nu. Men jag tycker det funkar jättebra. Så jag vill att du till nästa vecka gör 5 recovers på Hassan. Jag vill att du ska liksom göra dem så nära original man kan komma egentligen. Du ska egentligen säga nästan samma ord. Men såklart, när du ringer upp de här människorna så kommer de kanske säga svara på andra sätt. Så då måste de improvisera lite. Men alltså, huvudtesen ska alltid vara densamma. Så du vill, precis som vi gjorde när vi var mycket yngre och satt och busringade. Kommer du ihåg det? I mitt datarum. Ja, du hade en sån här högtalare. Ja, precis. Så ska jag gå tillbaka till den tiden och busringa till folk. Vad var det din bror gjorde då som var så jävla kul? Nej, nej. Det var ju något helt. Jag tror jag ringde till en zooaffär och säger hej. Ja, hej, då var tanken då att han skulle busringa så. Har ni djurmat? Ja, okej, tack. Den nivån har varit busringen har varit på. Men nu ska jag alltså göra en egen Hassan avsnitt Erik 25 år gammal, kul. Pantis snart 26. Ja, men nu tänker jag svära. Ja. Fan vad kul det här har varit. Och nu kommer vi till slutet. Det har gått en timme ungefär, vi har pratat på en timme. Ska vi bara kutta det, eller ska vi bli sentimentala och säga att det här var så jätteroligt och allt? Eller ska vi bara bryta där? Jag tycker att vi ändå ska uppmana att vi kommer om ungefär en vecka lägga upp ett nytt avsnitt. Absolut. Och vi kan ju säga så att vi kommer finnas på de flesta sociala medierna. Och vi tycker att folk ska sprida det här och, alltså, vi kommer se det. Ni kommer se det, men som sagt, vi har ju mejladress om man vill säga någonting. Eller så här, det här borde ni prata om. Eller ja, det här, ni är konstiga. Micke och Erik podcast@gmail.com. Glöm aldrig det. Där blev det lite högt. Vi är medvetna om detta. Tack och hej. Ha det så jättebra.